jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odtrzuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Kilkanaście osób rannych po wypadku w Szczecinie. Sprawca został zatrzymany. W przyszłym tygodniu Sejm zajmie się wszystkimi czterema projektami w sprawie aborcji. Po 3 latach przerwy do Sopotu wraca festiwal Dwa Teatry. 19 osób zostało rannych, kiedy kierowca najpierw wjechał w ludzi na placu Rodła w centrum Szczecina. Potem, uciekając, zderzył się z innym pojazdem. Wśród rannych jest 6 dzieci. 2 osoby, które są w stanie krytycznym, są stabilne, mówi rzecznik Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Tomasz Kubiak. W tej chwili pozostałe na miejscu osoby, które są lekko ranne, są zaopatrywane. 6 dzieci w przekroju wiekowym od nastolatka. Tych 6 dzieci żadne dziecko nie było w stanie krytycznym. Kierowca został już zatrzymany. Trwa ustalanie jego tożsamości, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Złapano już osobę, która spowodowała ten wypadek. Nie wiemy jeszcze nic o jego tożsamości, o jego stanie zdrowia czy stanie jego psychicznym. To jest rzecz, której jeszcze nie możemy potwierdzić. Na miejscu pracują policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Na najbliższym posiedzeniu Sejm rozpatrzy wszystkie 4 złożone dotychczas projekty dotyczące aborcji. Marszałek Szymon Hołownia powiedział, że ostateczny harmonogram zostanie zaprezentowany w najbliższy wtorek. Plan wyjściowy jest taki, że wszystkie te projekty będą na tym posiedzeniu Sejmu. Próbujemy jeszcze ustalić, czy jest polityczna możliwość powołania Komisji Nadzwyczajnej, którą chcieliśmy powołać dla rozpatrzenia tych wszystkich projektów. Natomiast mój bazowy i wyjściowy scenariusz jest taki, że wszystkie te projekty na tym posiedzeniu Sejmu będą rozpatrywane, będą miały wspólne sprawozdanie. W Sejmie są projekty dotyczące aborcji autorstwa Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi Lewicy. Polska 2050 i PSL proponują powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, który dopuszcza przerywanie ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Z kolei Koalicja Obywatelska i Lewica chcą, aby aborcja była dopuszczalna prawnie do 12 tygodnia ciąży, bez podawania przyczyn. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski był na pogrzebie Aleksieja Nawalnego. Lidera opozycji pochowano na cmentarzu borisowskim w Moskwie. W ostatniej drodze towarzyszyła mu rodzina i dziesiątki tysięcy mieszkańców Moskwy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski, który był na cmentarzu borisowskim, powiedział Polskiemu Radiu, że jest pełen podziwu dla odwagi tych Rosjan, którzy przybyli, aby pożegnać Aleksieja Nawalnego. Złożyłem kondolencje rodzinie Rzeczypospolitej, w tym matce zmarłego Aleksieja Nawalnego. Przybyło wielu Rosjan, w dojrzałym wieku wnoszone były hasła za wolną Rosję, hasła przypominające Nawalnego, że był przykładem, był wzorem i że nigdy nie zapomną i nie wybaczą. Krzysztof Krajewski potwierdził, że zarówno cerkiew, jak i cmentarz były patrolowane przez liczne oddziały policji i służb bezpieczeństwa. Podkreślił też, że w trakcie nabożeństwa żałobnego i pogrzebu tłumiony był sygnał telefonii komórkowej i internetu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w okolicach Sieradza w województwie łódzkim. Rolnicy rozpoczęli wielodniową blokadę S8. Na drodze stanęło około 150 ciągników i maszyn rolniczych. Blokada jest w obu kierunkach. Współorganizator protestu Michał Adamczewski podkreśla, że zwykli rolnicy nie czują się reprezentowani na rozmowach ze stroną rządową. Chcemy, żeby to rolnicy stanęli do rozmów z rządem, a nie związkowcy, którzy tam są po ileś lat i rządy się zmieniają, a związkowcy się nie zmieniają. I tak naprawdę ta nasza polska wieś jest w opłakanym stanie już nie czy rządy poprzednie, czy te rządy, czy jeszcze poprzednie. Już od 30 lat jest, to jest efekt nawarstwiania się problemów od 30 lat. Blokada drogi ekspresowej S8 w okolicach Sieradza może potrwać nawet miesiąc. Do Sopotu wraca festiwal Dwa Teatry. Prezentacje słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych odbędą się w przedostatni weekend czerwca, mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, która pełni funkcję prezydenta. Sopotu. Po zmianach w zarządzie Telewizji Polskiej od razu złożyłam akces nowemu panu prezesowi, że bardzo byśmy chcieli ten festiwal w Sopocie gościć, co spotkało się oczywiście z bardzo dużą aprobatą. Pewno w tym roku ten festiwal się odbędzie i będzie to weekend przed festiwalem NDI Sopot Classic, czyli przedostatni weekend czerwca. Jeszcze dokładne daty podamy. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry odbywał się w Sopocie od 2001 do 2019 roku. Ostatnie trzy edycje gościł Zamość. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17. Czas na kilka słów o pogodzie. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Dziś pierwszy dzień marca, tegoroczny luty był ewenementem, jeśli chodzi o klimatologię. Średnia temperatura w lutym, proszę Państwa, utrzymywała się o jakieś 6 stopni powyżej normy i tegoroczny luty był cieplejszy niż dotąd najcieplejszy luty z 1990 roku. No a marzec przywita nas wiosenną aurą. Ten weekend będzie ciepły, w wielu miejscach słoneczny, deszcz może padać na południu, na zachodzie. Nocami w ciągu najbliższych dni nad ranem będą utrzymywały się gęste mgły. W drugiej połowie przyszłego tygodnia ochłodzenie. W ciągu dnia temperatura spadnie do 10 stopni. Nocami może pojawić się mróz. Na tej nocy jedynie na wschodzie kraju pogodnie, poza tym pochmurno, miejscami deszczowo. Wysoko w Tatrach będzie sypał śnieg, no i rano też uważajmy na te mgły, o których mówiłem, ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy temperatura dodatnia, jeszcze bez przymrozków, od 3 do 8 stopni, natomiast jutro tylko na południu i zachodzie kraju i to tylko po południu możliwe większe przejaśnienia. Natomiast w pozostałych regionach pochmurno, będzie padał deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany w górach, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 8 stopni na Podhalu, 10 na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, na południu i na zachodzie, do 14 stopni na Podkarpaciu. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Od dziś na Węgrzech obowiązuje nowe, a wiele bardziej restrykcyjne prawo imigracyjne. Objęci nim są nie tylko nielegalni migranci przebywający do tego kraju, ale także tak zwani pracownicy gościnni. A zatem wychodzi na to, że Węgry będą miały najsurowszy system prawa imigracyjnego w Europie. I na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Już za chwilę porozmawiam z naszym korespondentem. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 17. 11 minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Teraz przenosimy się na Węgry. W Budapeszcie jest nasz korespondent Piotr Piętka. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Od dziś na Węgrzech obowiązuje nowe prawo migracyjne, a kto ma zostać objęty tym nowym, podkreślmy, restrykcyjnym prawem? To są oczywiście trzy grupy. Przede wszystkim nielegalni migranci, ale oni już byli surowo traktowani przez Węgry od długiego czasu. Następna grupa to są osoby, które już przebywają na Węgrzech, mają prawo tymczasowego pobytu, na przykład czekają na wnioski o azyl. No i dla nich stworzono też nowe przepisy i to dość restrykcyjne. Na przykład takie, że jeżeli w jakikolwiek sposób złamią węgierskie prawo, to może być najdrobniejsze przewinienie, ale jeżeli w jakikolwiek sposób złamią to węgierskie prawo, zostaną natychmiast wydaleni z Węgier ze skutkiem natychmiastowym bez prawa odwołania. Tam jest też taki przepis, który budził duże kontrowersje, ponieważ Węgry zapisały, rząd węgierski zapisał w tym prawie, że pobyt na Węgrzech nie jest prawem podstawowym obywateli państw trzecich, czyli nie można zagwarantować pobytu na Węgrzech żadnemu obywatelowi krajów trzecich. I ostatnią grupą taką ważną, jeśli chodzi, i to jest jakby największa nowość w tych przepisach węgierskich, to są tak zwani pracownicy gościnni. Oczywiście spoza Unii Europejskiej, bo prawo do przemieszczania się i do pracy swobodnej na terenie Unii Europejskiej z naszym niezbywalnym prawem właśnie w Unii Europejskiej, natomiast chodzi o pracowników spoza Unii. Węgry mają bardzo duże inwestycje, jeśli chodzi o baterie, jeśli chodzi o przemysł motoryzacyjny i dużo pracowników jest ściąganych właśnie z zagranicy, z Azji, ale także i z Ukrainy i z innych krajów. Węgierski rząd mówi, słuchałem ostatnio konferencji wiceministra spraw wewnętrznych Bencery Twarego, oni mówią, że po prostu trzeba zagwarantować Węgrom pracę. Co prawda na Węgrzech od dawna utrzymuje się 4,5% bezrobocie, co jest bardzo niskie. Ono waha się, nawet czasami jest mniej, ale to jest bardzo niskie bezrobocie. No ale węgierski rząd w tym swoim przekazie mówi o tym, że trzeba chronić miejsca pracy. Tam jest takie zdanie, ono jest dość mocno powiedziane, takie bardzo górnolotne, że wszystkie węgierskie stanowiska pracy należą się przede wszystkim Węgrom. A więc każdy pracodawca, jeżeli będzie chciał zaoferować pracę komuś spoza kraju, będzie musiał sprawdzić, czy nie ma na to stanowisko kandydatów z Węgier, a na Węgry będzie mogło przyjechać tylko tylu pracowników tych gościnnych, ile jest wolnych stanowisk. Co ważne jeszcze, czas takiego zezwolenia na pobyt nie może być nieograniczony. On bodajże teraz nie chce, żebyś państwo mnie tutaj trzymali za słowo, ale prawdopodobnie jest to chyba 3 lata, maksymalnie 3 lata taka osoba będzie mogła na terenie Węgier pracować i nie istnieje żaden tytuł prawny, który mógłby automatycznie przedłużyć to pozwolenie na pobyt. Także trzeba całą procedurę za każdym razem, jeżeli będzie taki pracownik czy taki pracodawca chciał przedłużyć tej osobie, będzie musiał całą procedurę jeszcze raz przechodzić. Jeśli dobrze rozumiem z tej narracji węgierskiego, choćby wiceministra spraw wewnętrznych, przebija taka duma z zapowiedzi, że Węgry będą miały najsurowszy system prawa migracyjnego w Europie. No tak, no nie ma co ukrywać, że węgierski rząd, rząd Viktora Orbana od dawna i był jednym z pierwszych, co by tu nie mówić, rządów, który zwrócił uwagę na tak zwany kryzys migracyjny. No przecież Węgrzy są chyba pierwszym krajem, który zbudował na swoich granicach mur, a właściwie ogrodzenie, to jest na granicy z Serbią. Przecież potem dopiero zaczęli budować to Słoweńcy. Także w Polsce mamy do czynienia z tego typu zabezpieczeniami. Także sprawa migracji jest dla węgierskiego rządu bardzo mocna. Węgry są taką częścią tak zwanego korytarza bałkańskiego, znaczy właśnie przede wszystkim z Serbii przez Węgry, potem dalej do Austrii, czasami próbują ominąć, na przykład przez Słowację przechodzą. Są właśnie masy tych ludzi, którzy chcą, szukają po prostu lepszego życia w Europie Zachodniej. No i Viktor Orban chce to powstrzymać, uważa, że to jest zagrożenie dla Węgrów, to jest zagrożenie dla całej Europy i w ten sposób między innymi chce zatrzymać te fale migracji. Od dziś na Węgrzech obowiązuje nowe prawo migracyjne. O tym opowiadał z Budapesztu Piotr Piętka. Dziękujemy za relację. Dziękuję. The only way, oh, W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, 19 minut po godzinie 17. Ta sprawa zbulwersowała użytkowników mediów społecznościowych. Państwo apelowali, by nasza redakcja zajęła się nią. Za ogromne pieniądze usuwali narządy bezdomnym psom, by przeszczepić je właścicielskim pupilom. Sąd uniewinnił lekarza, który okaleczył dwa bezpańskie psy. Działacze na rzecz praw zwierząt odwołali się od wyroku i sprawę ponownie rozpatrzy sąd. O psie adoptowanym na części opowie Józef Niewiarowski. Najszczęśliwszym dniem w życiu każdego bezdomnego psa jest adopcja. Saturna, burego mieszańca ze schroniska w Konstancinie Jeziornie, nowi właściciele adoptowali w 2013 roku. Z nowego domu pojechał pod nóż. Nie można temu psu zabierać organu po to, żeby zrobić komercyjny przeszczep za ogromne pieniądze. Katarzyna Śliwa-Łopacz, Fundacja Mondo Cane. To jest tak mocno niemoralne, że aż mi ciężko naprawdę o tym mówić. Pies Saturn niedawno zmarł. Po tym jak psu wycięto nerkę, organ, który potrzebny był właścicielskiemu psu, Saturn został ponownie przekazany do adopcji. Z dużą głową, pięknymi czarnymi oczami, ciemny, czarny, taki podpalany. Mówi ostatnia właścicielka Saturna, Beata Rasmussen. Z takim spojrzeniem, w którym była ufność, miłość i taki upór, i swoje zdanie. W zasadzie wiedziałam, że nie wyjadę bez tego psa. Rok po adopcji pies trafił do weterynarza. To wtedy nowa właścicielka dowiedziała się, że psu wycięto nerkę. Był zmuszany przyjmować leki do końca swojego życia, obniżające ciśnienie, przyjmować karmę, która nie smakowała mu. Po trzecie, jakikolwiek zabieg medyczny, który wymagał sedacji, potem kosztował tego psa 2-3 dni pobytu w klinice. Na kroplówkach i na czyszczeniu po prostu nerek z tej sedacji. Saturn dożył w ten sposób późnej starości. Jednak pies biorca tak czy inaczej zmarł, już 17 dni po przeszczepie. Ja zawiadomiłam o tym, że lekarz znęcał się nad psami, dawcami. Mówi mecenas Katarzyna Topczewska z Fundacji Viva, która od samego początku zajęła się sprawą. Nie ratuje się ich życia ani zdrowia, tylko się ich zdrowie pogarsza. Okalecza się te zwierzęta, więc to nie są dozwolone prawem zabiegi na zwierzętach. Sąd stwierdził, że doszło do znęcania się nad zwierzętami, jednak lekarz działał w stanie wyższej konieczności. Przedkładając życie jednego psa, tego właścicielskiego, nad zdrowie drugiego, bezdomnego psa. Sąd w oparciu o te argumenty uniewinnił doktora Jacka S. Zabiegi lekarsko weterynarii na zwierzętach są dopuszczalne w przypadku ratowania ich życia lub zdrowia. Marek Mastalerek, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Tutaj nasuwa się od razu dylemat etyczny, polegający na tym, czy lekarz weterynarii musi ograniczyć swoje postępowanie wobec zwierząt do czynności niezbędnych, żeby ratować ich życie lub zdrowie. Kwestia przeszczepów wśród zwierząt jest nieuregulowana w polskim prawie. Wykonujący zabieg dr Jacek S. został ukarany przez sąd lekarsko-weterynaryjny za wykonywanie zabiegu, który nosił znamiona eksperymentu medycznego, ale z pominięciem procedur dotyczących medycznych eksperymentów. Lekarz weterynarii nie powinien przeprowadzać zabiegów w przypadku, gdy okaleczenie jednego zwierzęcia przynosi korzyść innemu zwierzęciu. Weterynarz dr Jacek S. już nie raz przeszczepiał narządy u psów. To, co państwo słyszą, to zabawa Tosi i Bubu. 3 lata po przeszczepie. Tosia to ponownie pies ze schroniska w Konstancinie. Bubu to znów pies właścicielski. Tym razem przeszczep się powiódł, choć ponownie nie zarejestrowano go jako eksperymentu medycznego. A sąd drugiej instancji przyznał rację mecenas Katarzynie Topczewskiej i podważył wyrok uniewinniający. Sprawa Saturna wróci na wokandę 15 kwietnia. Nasuwa się bardzo wiele pytań. My wrócimy do tego tematu za kilkanaście minut w rozmowie z naszym gościem. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 23 minuty po 17. Lechianerka i Niewalczyk w audycji popołudniowej. Już za chwilę skrót serwisu, sport i prognoza pogody.

To już za 28 minut, a teraz czas na sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. Ale cię wciągnęły te skoki, naprawdę. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski ponownie. Dzień dobry, skaczą w Lahti. Trwa pierwszy z zaplanowanych na ten weekend konkursów Pucharu Świata i zerkamy obydwaj z Piotrem Łodejem, jak wygląda sytuacja. Mnie tu, proszę pana, monitor gaśnie, więc gdyby mi zgasł, to będziesz mnie ratował. Śnieży, bo takie warunki. Na razie z kwalifikacją tylko Aleksander Zniszczoł, bez kwalifikacji Kamil Stoch, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Nie wygląda to zbyt optymistycznie. We wcześniejszych kwalifikacjach najlepiej z Polaków wypadł właśnie Aleksander Zniszczoł, był szósty, 15 miejsce. Wówczas zajął Kamil Stoch, 21 Piotr Żyła. Wygrał obecny lider klasyfikacji generalnej Pucharu, Austriak Stefan Kraft. Z Lahti do Taszkentu prawie 4,5 tysiąca kilometrów na południowy wschód. W stolicy Uzbekistanu świetnie spisała się nasza urocza judoczka. Arleta Podolak w zawodach Pucharu Świata w kategorii 57 kg zajęła trzecią lokatę. W pojedynku o brązowy medal pokonała Niemkę Sejdzie Ballhaus przez Vasari. Takie chwyty w piłce nożnej zakazane. Dziś dwa mecze w PKO Ekstraklasie. Najpierw w Krakowie, a pod Wawelem zmierzy się z Wartą Poznań. Ten tydzień był specyficzny, bo jak się gra w piątek, to te przygotowania są generalnie trochę okrojone, no ale my zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, co było możliwe, boiska coraz lepsze, także można było naprawdę potrenować i pochylić się nad wieloma rzeczami, które gdzieś tam, powiedzmy, jeszcze szwankują. Pocieszającą informacją jest to, że sytuacja zdrowotna w drużynie się nie pogorszyła. Raportem medycznym swoją wypowiedź zakończył trener Pasów Jacek Zieliński. Pierwszy gwizdek sędziego przy kałuży o 18:00, o 20:30 derby Górnego Śląska Ruch w Chorzowie zagra z Piastem Gliwice. Tenże Piast w półfinale Pucharu Polski wylosował najlepiej jak mógł. Trafił na pierwszoligową Wisłę Kraków. Drugą parę tworzą ekipy z Czuba Tabeli Ekstraklasy, Pogoń Szczecin i Jagiellonia Białystok. I jeszcze jeden wątek piłkarski. Grzegorz Krychowiak strzelił dwa gole i poprowadził Abha Club do wygranej 2-0 w meczu Ligi Arabskiej z Al-Tae. To piąte i szóste trafienie byłego reprezentanta Polski w tym sezonie. I ta informacja kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 19:00. Sponsorem audycji był Orlen. Jutro tylko na południu i zachodzie kraju, po południu możliwe większe przejaśnienia. Poza tym pochmurno, deszczowo, wysoko w górach, także śnieżnie, jak na monitorze. Jutro od 8 stopni na Podhalu, 10 na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, na południu i zachodzie do 14 stopni na Podkarpaciu. A i teraz widzę, że Domen Prewcy wyprzedził Wolka Zniszczowa. Są emocje, jak państwo słyszą. Straszne. Za 25 minut 18. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie jeszcze staram się. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Dla ciebie staram się. Dla ciebie jestem cały fejm. Trochę bawię się. Jak to było, jak nie mieliśmy nic. Ja nie wiem, czy pamiętam, ale chciało się żyć. Od 20 kilku lat trochę gorszy mam może czas, ale tak jak umiem i ciągle jeszcze wierzę w nas. Dla ciebie jestem fair, dla ciebie jeszcze staram się. Jeden minut pozostało do godziny 18 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Wracamy do tej bulwersującej sprawy. Dzięki Państwu, innym użytkownikom mediów społecznościowych, Państwo zaapelowali, by nasza redakcja zajęła się tym tematem. Przypomnę, o tym mówiliśmy kilkanaście minut temu. Bezdomne psy jako magazyny części zamiennych. Czy to możliwe? Taki wpis w internecie się pojawił, bo sam pomysł brzmi strasznie, a co powiedzieć o ludziach, czy lekarzu, weterynarii, którzy się tego naprawdę dopuścili. Przypomnijmy, Fundacja Viva opisała historię Saturna, psa, który został specjalnie adoptowany ze schroniska tylko po to, by wyciąć mu nerkę. Jego nerkę przeszczepiono psu rasowemu mającemu dom, a samego Saturna po 2 miesiącach ponownie oddano do adopcji. Ta sprawa, jak mówiliśmy, trafiła do sądu. Sąd rejonowy w Warszawie uniewinnił oskarżonego lekarza weterynarii. W kwietniu będzie ciąg dalszy, bo ta sprawa wraca na wokandę. I my w audycji popołudniowej także podejmujemy ten temat. Wraz ze mną w studiu nasz gość, dr Dariusz Różycki, weterynarz ze schroniska Primavet w Czaplinku pod Górą Kalwarią. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak pan jako lekarz i opiekun zwierząt odbiera takie doniesienia? Słyszał pan o tego typu haniebnych sytuacjach? Internauci wprost mówią bestialstwo. Tak, słyszałem o takich sytuacjach, natomiast trzeba by się cofnąć do statystyk przeszczepów u ludzi, z przeszczepów nerek. Możemy tak przez analogię o tym rozmawiać? Tak. Myślę, że to jest najlepsze, ponieważ tych przeszczepów u zwierząt właściwie nie ma, więc nasza wiedza, to jest paradoks, bo właśnie cała wiedza transplantologiczna była najpierw budowana na eksperymentach na pewno często bolesnych i krwawych na zwierzętach, a korzyści z tego odnosimy my dwunożni. Także wracając do tej statystyki, jest tak, że 3/4 dawców nerek to są żywi ludzie. Transplantacje ze zwłok, że tak powiem, u zwierząt nie mają szansy powodzenia, bo żeby się to odbywało, są u ludzi stworzone całe banki danych i do tego ścieżki transportowe, samoloty, samochody jeżdżące na sygnale, tego weterynaria nie ma. Więc jedynym źródłem no nie części, ale narządów dla zwierząt mogą być inne żywe zwierzęta, więc albo musimy oddać to, że zwierzęta mają podobne prawa jak do nas, więc podzielimy się z nimi możliwościami leczenia przez transplantację, albo mówimy nie transplantacją, gdy mówimy nie można pobrać narządu od innego żywego zwierzęcia. No tutaj była taka sytuacja, że ci, którzy ze schroniska brali tego psa właśnie po to, prawdopodobnie z takim nastawieniem właśnie pytali o grupę krwi. To już mogło nasunąć podejrzenia, do czego ten pies może zostać użyty, później oddany? Tak, to mogło budzić takie skojarzenia, ale często ludzie mają różne doświadczenia ze swoimi zwierzętami z przeszłości i no, z różnymi takimi dziwnymi prośbami ekstra badań w schronisku się spotykamy. A takie przeszczepy to częste zjawisko? Czy w ogóle przeszczepy? No ja przeszczepy u zwierząt, które się dokonały w Polsce, to znam właśnie tylko te dwa. Natomiast wiem, że istniały w przyszłości, na przykład w Stanach Zjednoczonych, programy adopcyjne wręcz oparte właśnie o taką zasadę, że adopcja za narząd, że psiak ze schroniska miał zagwarantowany dom, a sam był dawcą dla psiaka tej osoby, która adoptowała. Także to nie jest wynalazek jakiś tutejszy, tylko to były wręcz takie programy no, w krajach, które no, mają więcej pieniędzy i takich rzeczy się tam dzieje więcej. Ale rozumiem, że to odbywało się na zasadzie zapewnienia temu psu, którego bierze się ze schroniska, by godnie żył w tym domu, tak? Do no, którego... Takie są jakby szczytne założenia adopcji. Mhm. Natomiast też jest tak, że tak jak ludzie popełniamy błędy przy wyborze małżonka, kierunku studiów, tak samo bywają błędy przy adopcjach. I na przykład ktoś bierze psa, bo jest ładny, bo dobry kontakt był na spacerze, a w domu po dłuższym jakimś okresie się okazuje, że na przykład pies wykazuje agresję zastępczą i właściciel sobie z tym nie radzi. A jakie są pytania, jakie pytania zadaje się osobom, które przychodzą do schroniska, chcą wziąć do domu takiego pupila? Jest przeprowadzana rozmowa, jakaś selekcja? Jak to wygląda? Znaczy, to jest... Żeby nie było takich patologicznych sytuacji, to chciałem dopytać. No moje doświadczenie jest takie, że jakby się nie starać, to te błędy jakieś adopcyjne się mogą zdarzyć. Także my podchodzimy w naszym schronisku, ale podobno jest to nietypowe zachowanie, tak przynajmniej wiemy od tych, którzy od nas adoptują zwierzęta, że mówimy o prawie do błędu, o tym, że jeżeli państwu zwierzak nie będzie z jakichś względów pasował, bo na przykład my w schronisku nie wiemy całej przeszłości psiaka, też nie wiemy na przykład, jak się pies zachowuje w umeblowanym mieszkaniu, że mają państwo prawo do nas psiaka oddać i spróbować z innym, bo jeżeli stoi obok siebie 70-80 psów do wyboru, to jeżeli nie wyjdzie z jednym, to próbujcie z następnym, bo ważne, żeby adopcja, chęć pomocy zwierzakowi się dała zrealizować, nie musi to być pierwszy raz. Mhm. A taka sytuacja, kiedy to specjalnie adoptowany ze schroniska pies tylko po to, by wyciąć mu nerkę, zdarzały się częściej? Pan słyszał o takich, no nie wiem jak to nazwać, eksperymentach, bo gdzieś to jest rejestrowane, udokumentowane? Znaczy ja znam tylko te dwa przypadki. To, natomiast no, Polska jest duża, może. Mhm. A jak często spotyka pan w gabinecie po pańskiej diagnozie, że psa może uratować tylko przeszczep z takimi pytaniami o możliwość transplantacji? Ja nie jestem lekarzem już praktykującym od około 20 lat, bo głównie się zajmuję zwalczaniem zwierzęcej bezdomności. Mhm. Natomiast niewydolność nerek jest dosyć częstym zjawiskiem w zwierzęcej starości, a także jako powikłanie różnych chorób, chociażby leptospirozy czy zaniedbanej babesiozy. Więc takiej sytuacji, gdzie zwierzę mogłoby być uratowane dzięki przeszczepowi, jest dużo. Natomiast jest to ciągle niedostępna dla większości właścicieli możliwość, choćby ze względów finansowych. To właśnie, bo to jest ciąg dalszy tej bardzo smutnej historii, że ten pies po wycięciu nerki wrócił do tego schroniska, zatem miałby się pytanie, jakoś tak nie. prawnie jest zabezpieczone, bo zdaje się, że decyduje ten, kto ma pieniądze. Teraz pan mówi o Saturnie? Tak. Znaczy tu Saturn, w internecie jest informacja, że Saturn umarł kilka tygodni temu. Sama transplantacja, jego adopcja była w 2013 roku, więc ten pies z tą jedną ręką, nerką, przeżył do, ponieważ psy do transplantacji kwalifikuje się w wieku 3 do 5 lat, przynajmniej taką posiadam wiedzę, musiał mieć 14-16 lat. To jest naprawdę sędziwy wiek dla sporego psa. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz to taka, że z tego, co ja wiem o tym przypadku, to ten pies został przez właścicieli wydany podobnie do adopcji, bo pojawiły się jakieś problemy z agresją. To nie było porzucenie, tylko nieradzenie sobie z tym zwierzakiem. Zatem gdzie tu nasza wrażliwość? Przestajemy myśleć o zwierzętach jako o istocie odczuwającej? Myślimy o tym, nie wiem jak to nazwać, lepszym pupilu, dla którego przeszczepiamy tę nerkę? Nie rozumiem. Gdzie ta nasza wrażliwość się zgubiła w tym przypadku? Pytam o ludzi. No ja tutaj nie, tak jak mówię, nie byłem, nie znam dokładnie motywacji, czemu ten pies został wydany, bo to co wiem, to jest też jakiś tam źródeł pośrednich, ale nie osądzałbym łatwo kogoś, kto ponownie psa oddaje do adopcji. No tak właśnie, jak często zdarzają się takie, nie wiem jak to nazwać, brzydko, zwroty? Ponowne oddanie do schroniska. Wie pan co, my mamy w tej chwili adopcję blisko na poziomie jednej dziennie i bym powiedział, że przypadek, kiedy pies wraca z adopcji, jest mniej więcej raz na dwa tygodnie. Także co 14 pies wraca do schroniska z prośbą, że nie wyszło mi, szukamy dalej. No właśnie, jak to jest sprawdzane później? Stan zdrowia takiego psa jest sprawdzany, gdy wraca do schroniska? No, takie osoby są jakoś, opiekunowie są jakoś prześwietlani, szczególnie pytani, co poszło nie tak? Znaczy rozmowa jest, dlatego że każda próba adopcji zwiększa szansę na kolejną adopcję. Jeżeli wiemy, co nie zadziałało, na przykład okazuje się, że pies nie odróżnia podłogi od stołu. Tak, są psy, które nigdy nie były w pomieszczeniu zamkniętym, a my, mając psa w schronisku, takich rzeczy nie będziemy wiedzieli. Tą wiedzę dostajemy dopiero z tego nieudanego domu. I to już nam pomaga, żeby następna adopcja była lepsza, bo wiemy, że tego psa należy wydać na podwórko, a nie do domu. Nie do domu. Także w naszej ocenie, bo tutaj są na pewno różne podejścia w różnych schroniskach, jest tak, że każda nawet nieudana adopcja jest jakimś postępem. No ocena zdrowia zwierzaka jest sprawą dosyć oczywistą, no bo każde spotkanie z zwierzakiem mówi nam, czy on jest normalny, czy nie. Natomiast jakichś tam szczegółowych analiz to nie ma, bo przeważnie te okresy, kiedy jest uznawane, że jest porażka adopcyjna i pies jest zwracany, są krótkie, więc na dystansie tygodnia czasu, trzech dni, najdłużej taki przypadek, że był wzrost, to chyba ktoś trzymał psa około 2 tygodni. No jakby to nie zmienia. Nie udało się tym razem, tak? Tak. A w trakcie takiej adopcji na początku szczególnie są sprawdzane warunki, w jakich ten pies będzie przebywał? My specjalnie tego nie robimy, bym powiedział, bo są schroniska, gdzie te procedury są bardzo skomplikowane. Natomiast ja osobiście wychodzę z tego założenia, że jest prawo, które chroni zwierzęta. Są sąsiedzi, policja, więc my nie zastępujemy organów państwa. Co jest zresztą ostatnio często podnoszone na różnych konferencjach dotyczących psiej bezdomności. Spotykam się też ze skrajnie innymi podejściami, bo na przykład w niektórych schroniskach jest tak, że jest ileś tam wizyt, chodzenia. Natomiast moje doświadczenie mówi, że to nie chroni przed porażkami, bo często psy z tych schronisk później trafiają do mnie, więc wiem, że jakby wokół tego nie chodzić, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć w przyszłości, czy się uda, czy nie. No akurat w tym przypadku, miejmy nadzieję, na tej drodze sądowej wszystko się uda, pomyśli. Ja wydaje mi się, że do tej bulwersującej sprawy, oby nie więcej takich Saturna, jeszcze będziemy wracać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był dr Dariusz Różycki, weterynarz ze schroniska Primavet w Czaplinku pod Górą Kalwarią. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 7 minut 18. Be my name.